Καλησπέρα, καλησπέρα. Real FM 97 και 8 στην Αθήνα. Η Μαρία Ψάλτη είναι στη ρύθμιση του ήχου. Η Ιωάννα Φιλιππή στο τηλεφωνικό μας κέντρο στο 211-200-8200. Ηλεκτρονική τρόπη επικοινωνίας με SMS, γράφετε Real και ενώ το μήνυμά σας και αποστολή στο 19600 με email στη διεύθυνση studio@realfm.gr. Νίκος Μπογιόπουλος στα μικρόφωνα του αληθινού σταθμού της χώρας. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 9. Και σήμερα είναι μεγάλη γιορτή, γιορτάζει όλη η Ελλάδα με τον ένα ή τον άλλο τρόπο. Επιτρέψτε μου να στείλω ειδικές ευχές στον Νίκο το Σαμπρανίδη. Και αυτό γιατί σήμερα καταργήθηκε η γιορτή του Νίκου. Κάθε 6 Δεκεμβρίου ο Νίκος πλέον θα γιορτάζει τα γενέθλια του γιού του. Νικόλα, να χαίρεσαι το παιδί, χρόνια πολλά. Χρόνια πολλά στον Νίκο Χατζηγολάου, χρόνια πολλά στον Νίκο το Στραβελάκι. Χρόνια πολλά στη Νίκη την Κότσου, χρόνια πολλά σε όλους τους Νίκους, τις Νίκες, τις Νικολέτες. Και επειδή περίπου έχει μετατραπεί σε έθιμο σε αυτή την εκπομπή και επειδή εκατομμύρια το ζητήσατε, λοιπόν θα ακουστεί και φέτος. Πάμε. Να με προσέχεις κούκλα μου τώρα που σου ανήκω, γιατί αν χωρίσουμε θα πεις Νίκο και πάλι Νίκο, γιατί αν χωρίσουμε θα πεις Νίκο και πάλι Νίκο. Είναι η καρδιά μου αισθήματα γεμάτη, όπου Νίκος είναι και παιδί διαμάντη, όπου Νίκος είναι και παιδί διαμάντη. Από μένα ναι, πόση αγάπη έχεις, μα όπως σε προσέχω εγώ και εσύ να με προσέχεις, μα όπως σε προσέχω εγώ και εσύ να με προσέχεις. Είναι η καρδιά μου αισθήματα γεμάτη, όπου Νίκος είναι και παιδί διαμάντη, όπου Νίκος είναι και παιδί διαμάντη. Αν ψάξεις γη και ουρανό δε θα βρεις σαν και εμένα, γιατί εγώ είμαι ένα παιδί από τα διαλεγμένα, γιατί εγώ είμαι ένα παιδί από τα διαλεγμένα. Είναι η καρδιά μου αισθήματα γεμάτη, όπου Νίκος είναι και παιδί διαμάντη, όπου Νίκος είναι και παιδί διαμάντη. Μακάρι να μπορούσαμε να μείνουμε σε αυτή την εορταστική διάθεση, σε αυτή τη γιορτινή διάθεση, τη χαρίασα διάθεση. Αλλά δεν υπάρχει τίποτα πιο παράλογο από ένα παιδί που φεύγει από τη ζωή. Δεν υπάρχει τίποτα πιο ενάντιο στη φύση. Δεν υπάρχει τίποτα πιο ενάντιο στον άνθρωπο και τη συνέχεια του. Δεν υπάρχει τίποτα πιο αβάσταχτο και τίποτα πιο συντριπτικό. Αυτό το παράλογο, αυτό το τραγικό γίνεται μαζί και εξοργιστικό. Όταν ένα παιδί φεύγει στο προάβλιο του σχολείου του. Σήμερα είναι μια μέρα τραγική, χτες ήταν μια μέρα τραγική, σήμερα είναι μια μέρα μαύρη και πολλές φορές σε αυτές τις περιπτώσεις ακούγεται αυτή η γνωστή φράση «Μην τα πολιτικοποιούμε όλα». Σύμφωνοι, να μην τα πολιτικοποιήσουμε όλα. Θέλω να ρωτήσω το εξής. Εχθές δεν ήταν μια μέρα και σήμερα επίσης που θα πρέπει κάποιοι να σκύψουν λίγο το κεφάλι και έτσι να σηκώσουν και μια ευθύνη αντί να μας θυμίζουν ότι δεν φταίνε σε τίποτα? Το γεγονός ότι βρήκε χτες ο κ. Μητσοτάκης τη δυνατότητα, την ευκαιρία και τη στιγμή να πει αυτό το απαράδεκτο κατ' εμέ και κοινικό κατ' εμέ, δηλαδή ότι παρότι η συντήρηση των σχολείων δεν εμπίπτει στις αρμοδιότητες της κυβέρνησης, θα κάνουμε, είπε, ότι περνάει από το χέρι μας να αποδοθούν οι ευθύνες εκεί που πρόεπει. Μάλιστα. Αλήθεια, και ποιο αρμοδιότητα είναι, κατά τη γνώμη του Πρωθυπουργού, αυτά τα οποία συμβαίνουν στη χώρα? Οι οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης δεν είναι μέρος της γενικής κυβέρνησης? Οι οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης δεν λαμβάνουν όλο και λιγότερα χρήματα από το Ταμείο του Κράτους με απόφαση των κυβερνήσεων? Η κυβέρνηση με απόφασεις των πρωθυπουργών δεν είναι? Μιλάω για την κάθε κυβέρνηση και για τον κάθε πρωθυπουργό, που αποφασίζουν να ξεδοντιάζουν από χρήματα και από προσωπικό τους δήμους και ταυτόχρονα τους πετάνε και τις αρμοδιότητες που θα έπρεπε να έχουν τα Υπουργεία. Το γεγονός ότι όλο αυτό το σύστημα δουλεύει με εργολάβους και παραεργολάβους, χωρίς κανέναν έλεγχο, χωρίς να δίνει κανείς λογαριασμό σε κανέναν, και όταν γίνεται το κακό, ο ένας να πετάει τον μπαλάκι της ευθύνης των άλλων, τελικά τι είναι αρμοδιότητα είναι αυτή η ανευθυνότητα? Δεν είναι δική τους? Μήπως δεν είναι από εκείνες τις στιγμές που θα έπρεπε, ωραία το γράφει η Δήμητρα Ημυρίλα σήμερα στον ημεροδρόμο, η Made in Oxford, υπουργός παιδείας, η κυρία Κεραμέως, να αφήσει το ύφος της Αντουανέτας και να βρει να πει δύο λόγια που να αναλογούν έτσι πραγματικά στο μέγεθος της ευθύνης που εξ αντικειμένου έχει αναλάβει ο κάθε υπουργός παιδείας αναλαμβάνει απέναντι στα παιδιά μας. Είναι αλήθεια ότι η κυρία υπουργός δήλωσε συγκλονισμένη. Δεν ξέρω πόσο συγκλονισμένη είναι, τόσο ώστε να πάψει να συνεχίζει τις αμύωτες προσπάθειες και με τον ιδιαίτερο ζήλο που δείχνει για να πακετάρει τα σχολεία για τους χορηγούς, για να τα εγκαταλείπει σε υποχρηματοδοτούμενους δήμους, δεν πρέπει να είναι. Στην πανδημία, για παράδειγμα, δεν συγκλονίστηκε τόσο ώστε να αποφευχθεί εκείνος ο νόμος που έλεγε ότι εν καιρό πανδημίας και μη συγχρονισμού αυτοί αύξησαν τον αριθμό των παιδιών στις τάξεις. Χάθηκε ένα μωρό, χάθηκε ένα παιδί, ένα 10χρονο παιδί, στα καλά καθούμενα πραγματικά, και τούτη εδώ την ώρα πετιούνται τα μπαλάκια της ευθύνης μεταξύ των κοινικών, μεταξύ των ανεύθυνων. Καμία ευθύνη δεν υπάρχει, κανένας δεν έχει. Αυτό που στην πραγματικότητα συμβαίνει είναι τελικά αυτό που γράψανε τα άλλα παιδάκια, οι συμμαθητές του μικρού Βασίλη. Κάντε χώρο εκεί ψηλά για να έρθει να παίξει ο Βασίλης. Γιατί ο Βασίλης από χτες δεν είναι εδώ. Γι' αυτό σας λέω, χτες ήταν μια τραγική μέρα, σήμερα είναι μια μαύρη μέρα και αυτό ακόμα και τα παιδιά το καταλαβαίνουν. Την ίδια ώρα έχουμε ένα 16χρονο να χαροπαλεύει στην Θεσσαλονίκη και μια σειρά γνωστών ερωτημάτων να βρίσκονται και πάλι στο προσκήνιο, που έχουν να κάνουν με την αστυνομική βία, που έχουν να κάνουν με την αποθράσινση των δυνάμεων καταστολής. Πραγματικά τίθεται το ερώτημα, τι τελικά συμβαίνει με την ελληνική αστυνομία, τι ακριβώς προσλαμβάνει και τι ακριβώς εκπαιδεύει. Σε τι ακριβώς εκπαιδεύει η ελληνική αστυνομία? Σε ευθύνες βολές από πίσω, στο κεφάλι? η ποινή για έναν 16χρονο, για έναν οποιονδήποτε, που έβαλε βενζίνη χωρίς να πληρώσει, είναι πυροβολισμός στο κεφάλι. Αυτοί οι οποίοι καταδίωξαν χτες, οι εκπαιδευμένοι, αυτοί οι οποίοι φυλάνε και τα πανεπιστήμια τώρα, ήξεραν πολύ καλά τι έκαναν. Ήξεραν και γιατί τον καταδιώκουν και ποιον καταδιώκουν. Διότι, παρά τα όσα έλεγε η αρχική ενημέρωση της αστυνομίας, ότι τάχα μου ήταν κοντά στο σημείο η αστυνομική. Η αστυνομική δεν ήταν κοντά στο σημείο, ήταν στο σημείο. Ήταν στο βενζινάδικο όταν έγινε ό,τι έγινε. Και ήξεραν ποιο είναι το παράπτωμα εκείνου τον οποίο πυροβόλησαν στο κεφάλι. Το ήξεραν. Γιατί ήταν εκεί και γιατί τους ενημέρωσε ο βενζινάς. Αυτή είναι η ποινή για την απλήρωτη βενζίνη. Ο πυροβολισμός στο κεφάλι. Και εδώ ακριβώς τι γίνεται με την κοινότητα των Ρωμά. Εδώ είναι αλήθεια ότι δεν έχουμε μαύρους να τους πυροβολούμε όπως οι Αμερικάνοι. Εδώ έχουμε τι? Γύφτους. Έτσι δεν τους λέτε? Αυτούς τους πυροβολούμε στο κεφάλι όταν κλέβουν. Ξέρετε, παρακολουθώ και από χτες όλα αυτά τα οποία λέγονται, όλα αυτά τα οποία γράφονται. Πραγματικά σου έρχεται να αναρωτηθείς πού ήταν κρυμμένη όλη αυτή η σκατοψυχιά, να την πω έτσι. Πού ήταν κρυμμένος όλος αυτός ο απανθρωπισμός? Πού ήταν κρυμμένη όλα αυτά τα προηγούμενα χρόνια η μισανθρωπία? Ή μήπως δεν ήταν κρυμμένα? Ή μήπως εδώ γύρω ήταν? Και απλώς τώρα αυτή η ιστορία με τα ίντερνετ, με τα Facebook, με τα Twitter, έχουν χαθεί πια οι αναστολές και ό,τι κυκλοφοράει δίπλα μας δεν ντρέπεται πια να δηλώσει τη μαυρίλα του, τη φαιότητά του, τον κατημά που κουβαλάει, τον ηθικό, τον ιδεολογικό, τον κοινωνικό. Πριν από 32 χρόνια είχαμε μία δικαστική απόφαση. Ήταν η δικαστική απόφαση που αφορούσε έναν άλλον νεκρό 15χρονο. Μιλώ για τον Καλτεζά. Το 1990 λοιπόν βγήκε η απόφαση που αθώωνε τον Καλτεζά, τον Μελίστα, για την δολοφονία του Καλτεζά. Τότε λοιπόν ο Μάνος Χατζηδάκης είπε και έγραψε τα εξής: όταν έχω να κρίνω ανάμεσα σε ένα παιδί 15 χρόνων που πετάει μολότοφ και έναν τριαντάρι εκπαιδευμένο αστυνομικό που κρατάει πιστόλι, εγώ είμαι με το μέρος του παιδιού και όχι του αστυνομικού. Εκτιμώ βαθύτατα ένα παιδί που εξεγείρεται και βγαίνει στους δρόμους για να διαμαρτυρηθεί, έστω και αν υπερβάλλει, έστω και αν κρατάει μολότοφ. Και δεν εκτιμώ καθόλου έναν αστυνομικό που το πυροβολεί. Ό,τι και αν έχει γίνει, έλεγε ο Μάνος Χατζηδάκης, όπως και αν έχουν τα πράγματα, θεωρώ τραγικό λάθος την αθώωση του αστυνομικού και πολύ κακό μήνυμα που στέλνουμε στα νέα αυτά παιδιά, το υγιέστερο κομμάτι της κοινωνίας μας που δεν έχει διαφθαρεί όπως εμείς. Αυτά τα έλεγε ο Μάνος Χατζηδάκης το Γενάρη του 1990. Δεν είχε ακόμα δολοφονηθεί όπως σαν σήμερα πριν από 14 χρόνια ο Αλέξανδρος Γρηγορόπουλος. Όχι γιατί πετούσε μολότοφ, αλλά γιατί έκανε βόλτα στα Εξάρχεια και εκεί βρέθηκε ένας μπάτσος, Κορκονέας το όνομά του, και εκτέλεσε ένα 15χρονο παιδί. Όταν τα έλεγε αυτά ο Χατζηδάκης, δεν είχε δολοφονηθεί ο Σαμπάνης, όπως έγινε πέρσι στο Πέραμα. Και όταν τα έλεγε αυτά, ο Χατζηδάκης δεν είχε πυροβοληθεί σε ευθεία βολή ένας 16χρονος, γιατί διέπραξε το έγκλημα να μην πληρώσει την βενζίνη των 20 ευρώ. Ωστόσο, υπάρχουν εκείνοι οι οποίοι μετρούν την ανθρώπινη ζωή με όριο το 20άρικο. Ίσως γιατί η δική τους, όχι ζωή, γιατί το δικό τους φιλότιμο δεν αξίζει φράγκο. Τώρα θα δεις τα χρώματα να αλλάζουνε και τα βουνά να σμίγουν ένα-ένα. Άγγελοι σαν θνητοί θα σ' αγκαλιάζουνε, εχθροί θα σου μιλούν αγαπημένα. Τώρα θα πιω νερό από το ποτήρι σου, δικά σου θα είναι πια όσα δεν έχω. Θα σπρώξω ουρανό στο παραθύρι σου και ό,τι δεν άντεχα θα το αντέχω. Τώρα θα πιάσω σπίτι στο παράδεισο, τζάμπα οικόπεδο σε παραλία. Του έρωτα θα βάλω το πουκάμισο και θα νικήσω δίχως πανοπλία. Τώρα θα δεις μες της ψυχής τα υπόγεια, τραπέζι με ψωμί, νερό και αλάτι. Τώρα που δεν υπάρχουνε διόδια, που πέφτει σαν ζεστή βροχή αγάπη. Τώρα που δεν υπάρχουνε διόδια, που πέφτει σαν ζεστή βροχή αγάπη. Θα δεις τα χρώματα να αλλάζουνε και τα βουνά να σμίγουν ένα-ένα. Αγγέλοι σαν θνητοί θα σ' αγκαλιάζουνε, εχθροί θα σου μιλούν αγαπημένα. Θα νικήσω δίχως παροπλία. Τώρα θα δεις μες της ψυχής τα υπόγεια, τραπέζι με ψωμί. Τώρα θα σας διαβάσω ένα μήνυμα το οποίο περιλαμβάνει όλα αυτά για τα οποία σας μιλούσα προηγουμένως. Το όνομα αυτού που το στέλνει είναι Κωνσταντίνος Τασούλης. Γράφει λοιπόν αυτός ο Κωνσταντίνος Τασούλης: «Καλά κάνεις και κατακεραυνώνεις την αστυνομική βία. Συμφωνώ απόλυτα μαζί σου». Αυτά είναι προσχηματικά, ξέρετε, τα πρώτα. Είναι για να ακολουθήσουν μετά τα αλλά. «Πραγματικά απορώ όμως, ως πότε θα ξεπλένεις την εγκληματική και παραβατική ζωή των γύφτων». 4 ερωτηματικά. «Σε καθημερινή βάση διαπράττουν οποιαδήποτε Καλά, αυτή είναι η ορθογραφία, εν πάση περιπτώσει. Είδους εγκληματική πράξη. Ληστεύουν, βιάζουν, σκοτώνουν, διακινούν ναρκωτικά. Βγες έξω στην κοινωνία και ρώτα να μάθεις αν έχουν την καλή έξωθεν μαρτυρία. Αυτό ως πότε θα το αποκρύπτεις? Τι θα γίνει επιτέλους με δάφτους? Αυτό το μήνυμα που σας διάβασα τώρα το στέλνει ένας κύριος που λέγεται Κωνσταντίνος Στασούλης. Αυτός ο κύριος τώρα, φαντάζομαι, στο πλαίσιο αυτής της γενίκευσης, έχει μια τέτοια γενική αντίληψη, παράδειγμα για τους παπάδες, οι οποίοι εμφανίζονται να έχουν ανθρωπιστική και φιλάνθρωπη διάθεση απέναντι στα παιδιά. Αλλά όταν δεν την έχουν, γενικεύει αυτός, ενάντια στους παπάδες. Ή αυτή την διάθεση γενίκευσης την έχει, για παράδειγμα, για εκείνους που έχουν σούπερ μάρκετ στον Κολονό, αλλά είναι μαστροποί και βιαστές. Αν δει λοιπόν κανέναν με τέτοιο σούπερ μάρκετ, αυτό στο πλαίσιο της αντίληψης που έχει για τη γενίκευση των πραγμάτων, λέει όσοι έχουν σούπερ μάρκετ εκεί είναι τέτοιοι, είναι μαστροποί. Ή στο πλαίσιο της γενίκευσης, όπως αυτή που είδαμε εδώ για αυτούς που λέει, ποιους, τους γύφτους όπως τους αποκαλεί, φαντάζομαι όταν βλέπει αστυνομικό να κατηγορείται για μαστροπία στην Ηλιούπολη, το συμπέρασμα που βγάζει είναι ότι όλοι οι μαστροποί, όλοι οι αστυνομικοί είναι μαστροποί. Ή στο πλαίσιο της γενίκευσης, αυτό που έγινε χτες με το συνταγματάρχη, τι ήταν αυτός που πήρε τη χειροβομβίδα και πήγε στην τράπεζα, άμα βλέπει κανένα συνταγματάρχη αυτό στο δρόμο, στο πλαίσιο της γενίκευσης καταλήγει στο συμπέρασμα ότι αυτός θα έχει παίξει τα λεφτά στον τζόγο, είναι έρμεο των τοκογλύφων και μετά παίρνει μια χειροβομβίδα και πάει στις τράπεζες. Αυτή είναι η αρχή της γενίκευσης. Αλλά επειδή μάλλον ο άνθρωπος που μας έχει στείλει αυτό το μήνυμα εδώ δεν είναι φασίστας, δηλαδή δεν γενικεύει με τέτοιο ολοκληρωτικό τρόπο, άρα το πρόβλημά του είναι ένα. Ποιο είναι το πρόβλημά του? Μας το είπε ποιο είναι. Η γύφτη. Λοιπόν, αφού λοιπόν δεν περνάει από το μυαλό του, γιατί αυτή η κοινότητα ανθρώπων είναι στο περιθώριο? Γιατί ζουν με τον τρόπο που ζουν? Γιατί η ελληνική κοινωνία και το ελληνικό κράτος τοποθετείται απέναντί τους με όρους απόρριψη, αφού τίποτα από όλα αυτά δεν περνάει από το μυαλό του? Ένας τρόπος υπάρχει να λυθεί το πρόβλημα. Να σου δώσουμε ένα μυδράλιο, ρε, να πας να τους καθαρίσεις. Αυτό είναι το... αυτή είναι η λύση για σένα. Έτσι. Άντε να χαθείς, να χαθείς. Είναι μαζί μας η συνάδελφος, η κυρία Μωραΐτη. Μας ακούει? Ναι, σας ακούω. Καλησπέριζω την κυρία Μωραΐτη, Ελένη Μωραΐτη, δημοσιογράφος, συνάδελφος από την τηλεόραση Επιλογές της ΣΕΡΕΣ. Ελένη, τι έχει γίνει τώρα εκεί? Μιλώ πέρα από την Οδύνη, αν μπορεί να πει κανείς πέρα από την Οδύνη, πέρα από το Σπαραγμό, πέρα από αυτή την τραγικότητα. Τα λόγια φαντάζουν πάρα πολύ φτωχά, καθώς το παιδί σήμερα στις 4 η ώρα οδηγήθηκε στην τελευταία του κατοικία μέσα πραγματικά σε αδόκιτο πόνο, σε τραγικές στιγμές για όλη την οικογένεια, για όλους όσους παραβρέθηκαν εκεί. Η εξέλιξη βέβαια είναι ότι σήμερα στο πλαίσιο του αυτοφόρου, στο ακριβώς πλαίσιο του αυτοφόρου, στις 2.30, γιατί χθες 2.30 σημειώθηκε η έκκληση, συνελήφθη ένας εργολάβος ηλικίας 52 ετών και ένας ηλεκτρολόγος 43 ετών για αδικήματα ανθρωποκτονίας από αμέλεια, σωματικών βλαβών από κατασυρωή από αμέλεια και της έκρηξης από αμέλεια, και είναι η υπεύθυνη του έργου που μετέτρεψαν τον καυστήρα πετρελαίου θέρμανσης σε αντλία θέρμανσης γεωθερμίας στο ένατο δημοτικό σχολείο στις Σέρες. Μόνο που αυτή η μετατροπή τελικά μάλλον δεν πέτυχε, με αποτέλεσμα λόγω του θερμοστάτη ο καυστήρας, ο οποίος δεν είχε απομονωθεί, να αρχίσει να λειτουργεί, να ζεστάνει υπέρμετρα το νερό του Λέβητα, που όμως είχαν κλείσει οι βαλβίδες, για να σημειωθεί η έκρηξη. Εκεί λοιπόν είναι και το τραγικό της υπόθεσης, καθώς στο πλαίσιο του ολοημέρου σχολείου υπήρχαν 10 παιδιά στο σημείο. Εκεί υπήρχε ένα στέγαστρο, γιατί χθες έβρεχε στις Σέρες, ένα στέγαστρο που τα παιδάκια παίζαν ποδόσφαιρο. Εκεί και ο άτυχος Βασίλης, ο οποίος χάθηκε πραγματικά άδικα, τραυματίστηκαν δύο ακόμη παιδιά, πρέπει να σας πω, κύριε Μπογιόπουλε. Το ένα ευτυχώς πολύ ελαφρά αποδηγήθηκε χθες στο σπίτι του, αλλά το άλλο οδηγήθηκε και μεταφέρθηκε στο Ιππουκράτειο Νοσοκομείο της Θεσσαλονίκης, όπου αμέσως οι παιδοχειρουργοί προχώρησαν σε εγχείρηση, καθώς ένα κόκαλο του κρανίου του είχε μπει μέσα 2 εκατοστά, σημείωνε αιμάτωμα, και έτσι για να το βοηθήσουν το παιδί προχώρησαν σε εγχείρηση, ευτυχώς με πολύ μεγάλη επιτυχία. Το θέμα είναι τώρα πώς θα βοηθηθούν όλα αυτά τα παιδιά, γιατί επικράτησαν τραγικές στιγμές. Δηλαδή, πόρτες που άνοιξαν, παιδιά που έντρομα έφευγαν και κυκλοφορούσαν πραγματικά τρομαγμένα στους δρόμους. Θα μπορούσαμε δηλαδή να έχουμε και άλλα χειρότερα. Μάνες που έψαχναν αναγωνίως γιατί δεν τις άφηναν να πλησιάσουν στο σημείο, άρα δεν ήξεραν αν είναι το δικό τους παιδί εκεί πίσω. Και η μία ειδοποιούσε την άλλη. Ευθύνες. Βεβαίως έχουμε τις δύο συλλήψεις σήμερα. Αύριο θα οδηγηθούν στον εισαγγελέα. Κρατούνται αυτοί οι δύο άνθρωποι απόψε στην αστυνομική διεύθυνση Σερών. Όμως οι ευθύνες δεν είναι μόνο σε αυτούς τους δύο. Γιατί τέτοιου είδους εργασίες δεν γίνονται εν ώρα λειτουργίας ενός σχολείου, ακόμα και όταν είναι το ωράριο του διευρυμένου που είναι λιγότερα παιδιά. Έχει απαντηθεί αυτό το ερώτημα. Γιατί όχι, δηλαδή εν ώρα μαθήματος, γιατί με ανοιχτό σχολείο γίνονταν αυτές οι εργασίες εκεί? Ακούγονται πάρα πολλά. Ο πρόεδρος, ας πούμε, των συντηρητών καυστήρων είπε ότι τέτοιες εργασίες αυτού του είδους δηλαδή θα πρέπει να γίνονται με πολύ προσοχή. Δεν είπε ότι δεν μπορούν να γίνονται εν ώρα σχολείου, αλλά με πολύ προσοχή και γνώση. Εδώ φαίνεται ότι κάτι ξεχάσαμε να αποσυνδέσουμε. Με αποτέλεσμα να εκραγεί κάτι και ευτυχώς, θα πω ευτυχώς, τυχεροί είμαστε στην ατυχία μας, ότι ήταν πολύ λίγα τα παιδιά. Φανταστείτε η έκρηξη να γινόταν σε ένα κανονικό διάλειμμα. Έτσι, όπου τα παιδιά θα ήταν όλα εκεί πίσω λόγω του στεγάστρου και της βροχής. Φανταστείτε να είχαμε και άλλους τραυματισμούς και άλλους θανάτους. Ποιος να σωθεί? Ο Δήμος λέει από τη δική του πλευρά ότι δεν έχει ευθύνη, γιατί ήταν ρητή, λέει, ρητός όρος στη σύμβαση ότι δεν έπρεπε να γίνονται οι εργασίες εν ώρα σχολείου. Ποιος άνοιξε λοιπόν την πόρτα και μπήκε μέσα, ο εργολάβος και ο ηλεκτρολόγος, για να κάνουν αυτή την αλλαγή? Απαντάει κανένας σε αυτό? Όχι, όχι, όχι. Προς το παρόν δεν έχουμε απαντήσεις. Προς το παρόν δεν έχουμε τίποτα. Είμαστε στο κενό και είμαστε μουδιασμένοι. Ελπίζω τις επόμενες ημέρες, με την έρευνα που έχει διαταχθεί ήδη από χθες από την Εισαγγελία Σερών, να δοθούν κάποιες απαντήσεις. Γιατί οι ίδιες ακριβώς εργασίες, πρέπει να πω, γίνονται και σε άλλο σχολείο. Δηλαδή, αυτό έγινε χθες στο ένατο, η έκρηξη, αλλά χθες γινόταν εργασίες και στο ένατο, στο 12ο σχολείο. Επομένως, θα μπορούσαμε από να έχουμε... ίδια, από την ίδια εργολαβία, από τους ίδιους εργολαβία. Από την ίδια εργολαβία. Και πάλι σε ώρες σχολείου. Και πάλι παρουσία μαθητών. Με παιδιά μπροστά. Λοιπόν, ή θα αποφασίσουμε να δουλεύουμε καλοκαίρι, αν θέλουμε να κάνουμε τέτοιες εργασίες, ή να περιμένουμε τα Χριστούγεννα, ή να περιμένουμε το Πάσχα, ή να δουλεύουμε απόγευμα, ή να δουλεύουμε Σαββατοκύριακα. Πάντως, όχι πρωινά και καθημερινές, που τα παιδιά μας είναι στο σχολείο. Γιατί η μάνα έστειλε δύο παιδιά χθες και πήρε το ένα. Το οποίο ένα, μικρότερο, μικρούλι δηλαδή, πρώτης τάξης, στην έκρηξη επάνω έψαχνε το αδερφάκι του, το οποίο ήταν νεκρό. Να πω επίσης και το άλλο τραγικό, γιατί το παιδί στο Ιπποκράτειο νοσηλεύεται, από την πρώτη στιγμή έχει παιδοψυχίατρο και παιδοψυχολόγο κοντά του και θα βοηθηθεί μέχρι τέλους. Όμως σήμερα δεύτερη ημέρα, και λογικά και αύριο θα μας πάρει, τα παιδιά τα υπόλοιπα δεν έχουν δεχτεί καμία μα καμία βοήθεια από πουθενά. Δεν έχουν οριστεί δηλαδή ακόμα κάποιοι παιδοψυχολόγοι για να δώσουν κάποιες οδηγίες στις οικογένειες, διότι είναι τόσο ξαφνικό αυτό και τόσο τραγικό, που νομίζω ότι κανείς μας δεν θα μπορούσε να το διαχειριστεί με ευκολία. Ελένη, σε εμάς εδώ κάτω φτάνει ως φημολογία, ως πληροφορία ότι αυτοί που είχαν αναλάβει την εργολαβία, ενώ θα έπρεπε να έχουν πιστοποιηθεί ότι μπορούν να κάνουν τέτοιου τύπου δουλειές. Εν πάση περιπτώσει, να το θέσω διαφορετικά, αλλά θα μου πεις τώρα σε ποια χώρα θέτω αυτό το ερώτημα. Εδώ ψάχνουμε ακόμα αν η Κατεχάκη και η Μεσογείο είναι οδή υποκρατική ευθύνη. Γιατί εδώ έπεσε χιόνι πέρυσι, θυμάσαι, και ακόμα ψάχνουμε ποιος έχει την ευθύνη για αυτές τις οδούς. Εν πάση περιπτώσει. Ναι. Έχουμε περάσει αυτό το πρόβλημα στις αίρες. Εμείς εδώ δεν έχουμε βρει ακόμα αν η Κατεχάκη και η Μεσογείο είναι υποκρατική ευθύνη. Εν πάση περιπτώσει, είχαν πιστοποιήσει αυτοί οι άνθρωποι εκεί από τα επιμελητήρια. Δεν ξέρω από ποιους έχουν πιστοποιήσει ότι μπορούν να κάνουν τέτοιες δουλειές. Εδώ έχει πραγματικά... απαντηθεί. Όχι, όχι, δεν έχει απαντηθεί. Δεν μπορούμε να απαντήσουμε, γιατί εδώ πρόκειται για έναν ανάδοχο, έναν εργολάβο, όπου έχει αναλάβει ένα έργο του ΕΣΠΑ. Δηλαδή έχει καταθέσει κάποια έγγραφα, κάποιες πιστοποιήσεις ότι μπορεί να κάνει αυτό το έργο. Αν όμως τώρα το έχει δώσει σε υποεργολαβίες και στέλνουμε κάποια άτομα, γιατί αυτό συμβαίνει πάρα πολύ συχνά, τα οποία ίσως δεν είναι τόσο προσεκτικά, ίσως έχουν άγνοια, ίσως αμελούν. Μα εδώ και ο πιο άσχετος έπρεπε να ξέρει ότι τη στιγμή που το γυρνά σε ένα σύστημα, δηλαδή το πας στη γεωθερμία, πρέπει να κλείσεις ένα καυστήρα. Πρέπει να κλείσεις το θερμοστάτη που σε κάποια στιγμή από τον καυστήρα θα τον θέσεις σε λειτουργία. Και να που τον έπεσε. Είναι φοβερό αυτό. Αλλά ποιος ελέγχει τελικά? Ποιος ελέγχει τελικά? Ο Δήμος λέει εμείς δεν ελέγχουμε. Είναι ο εργολάβος. θα ελέγξουμε στο τέλος. Ο εργολάβος λέει, εγώ έχω τον υποεργολάβο μου. Ποιος έβαλε αυτούς τους ανθρώπους μέσα στο σχολείο? Ο διευθυντής λέει, εγώ δεν ήθελα να γίνεται το έργο. Το μπαλάκι τρέχει, αλλάζει χέρια, πλευρές πάρα πολύ γρήγορα. Δεν μπορούμε να καταλάβουμε τι γίνεται. Και όταν βέβαια έχει χαθεί ένα παιδί, τι να πούμε τώρα? Ότι το παιδί δεν ξαναγυρίζει πίσω? Δεν θα ξαναγυρίσει. Θα αποδοθούν ευθύνες? Ελπίζουμε. Θα δούμε. Ελένη Μωράιτη, Ελένη, σε ευχαριστώ πολύ. Καλό βράδυ. Να σου πω πως επιστεύουν σ' αγαπούν και πως σε θένε. Έχε το νου σου στο παιδί, ψέματα λένε. Θα έρθουν γνωστικοί λόγαδες και γραμματικοί για να σε πείσουν. Έχε το νου σου στο παιδί, σε θα έχει σβήσει το κερί στην καταιγίδα. Υπερασπίσου το παιδί, γιατί αν γλιτώσει το παιδί υπάρχει ελπίδα. Το τραγικό αυτό περιστατικό στο σχολείο στις Σέρες, με το θάνατο αυτού του παιδιού και τον τραυματισμό των άλλων δύο παιδιών, είναι ατύχημα. Προφανώς είναι ατύχημα. Ξέρετε όμως, είναι έγκλημα. Αυτά τα οποία ακούμε, αυτά τα οποία περιέγραφε η συνάδελφος, η δημοσιογράφος, η Ελένη Μωραΐτη, είναι έγκλημα. Και εδώ λοιπόν έχεις αυτό το χαμό, τον αδόκητο χαμό ενός παιδιού κάτω από αυτές τις συνθήκες, στο πλαίσιο μιας κατάστασης που όλοι ξέρουμε, τα σχολεία έχουν αφαιθεί μαθητές, εκπαιδευτικοί έχουν αφαιθεί στο έλεος της υποβάθμισης, στο έλεος της υποχρηματοδότησης. Την ίδια ώρα παρελάβουν οι διάφοροι υπεύθυνο ανεύθυνοι παράγοντες, άλλοτε των Δήμων, άλλοτε των Υπουργείων, άλλοτε των Περιφερειών, άλλοτε των Εργολάβων, το Εργολάβων, βάλτε το με κεφαλαία, έτσι, των Εργολάβων, οι Εργολάβοι στα σχολεία. Και βεβαίως έχεις μία κατάσταση ελλείψεων. Από ό,τι φαίνεται, ακόμη και σε στοιχειώδεις κανόνες προστασίας και ασφάλειας. Γιατί τι άλλο από στοιχειώδη κανόνα προστασίας και ασφάλειας αποτελεί το γεγονός ότι δεν πρέπει να γίνονται εργασίες σε καυστήρες, σε μέρες και σε ώρες λειτουργίας των σχολείων. Και αυτό το οποίο βλέπουμε λοιπόν από χτες είναι κανένας να μην ξέρει τίποτα. Η κυβέρνηση δεν ξέρει τίποτα, διότι τι θα κάνει η κυβέρνηση θα κάνει αυτά τα οποία πρέπει να κάνει για να ψάξει, λέει, να βρει τι. Αυτό που θα βρει. Θα βρει ότι χρηματοδοτεί τους Δήμους, τους υποχρηματοδοτεί. Θα ψάξει να βρει τι γίνεται με εκείνες τις εργολαβίες μέσα από τα ΕΣΠΑ. Ποιος τα κάνει αυτά, άλλος τα κάνει. Η κυβέρνηση λοιπόν δεν ξέρει τίποτα. Η Δημοτική Αρχή επίσης δεν ξέρει τίποτα. Ο εργολάβης μάλλον και αυτός δεν θα ξέρει τίποτα. Και τώρα λοιπόν, αυτοί όλοι, το λιγότερο που έχουν να κάνουν είναι να δώσουν εξηγήσεις, γιατί η ευθύνη τους είναι δεδομένη και δεν μπορεί να κρυφτεί. Και εν πάση περιπτώσει, όσο και να κρυφτούν και κανένας να μην ξέρει τίποτα, υπάρχει σίγουρα κάποιος που ξέρει. Και αυτός που ξέρει είναι η οικογένεια που έχασε ένα μωρό χτες κάτω από αυτές τις συνθήκες. Όσο για σένα που ξαναστέλνεις μήνυμα και επιμένεις τώρα πάλι στην Ατάσα και στο Λονδίνο και στην Ποφίλιο, εσένα που δεν σε αφορούν οι υποκλοπές ούτε οι παρακολουθήσεις των τηλεφώνων, που δεν σε παρακολουθεί, που δεν σε απασχολεί το νομοσχέδιο για την κατάργηση του Εθνικού Συστήματος Υγείας, που δεν σε ενοχλεί καθόλου το γεγονός ότι μία σφαίρα σε ευθεία βολή πήγε και καρφώθηκε στο κεφάλι ενός 16χρονου, λες και η ποινή εδώ είναι αντίστοιχη με τη Σαουδική Αραβία, άμα κλέψεις σου κόβουνε το χέρι. Άμα σου αρέσει έτσι, γιατί δεν πας εσύ εκεί? Πήγαινε εκεί λοιπόν. Αυτά δεν σε απασχολούν εσένα. Δεν σε απασχολεί ούτε καν το τι έγινε στις Σέρες χτες με το 10χρονο παιδάκι. Σένα σου είπα τι σε απασχολεί. Μα είναι προφανές γιατί σε απασχολεί. Γιατί υπάρχει ένα μέγεθος το οποίο όσες φορές και να το ζυγίσεις, εάν δεν το έχεις, η ζυγαριά μένει ακίνητη. Ξέρεις ποιο είναι το μέγεθος? Η τσίπα. Δεν έχεις τσίπα. Θάλασσες περνώ, κάποιον αγαπάω. Δυο ευχές κρατάω και δυο τάματα κρατώ. Περπατώ και πάω. Κάποιος είπε πως η αγάπη σ' ένα αστέρι κατοικεί. Αύριο βράδυ θα είμαι εκεί. Κάποιος είπε πως ο έρωτας για μια στιγμή κρατά. Αύριο βράδυ θα είναι αργά. και στα δέντρα τραγουδώ κάποιον αγαπάω. Κι όταν τραγουδάω προσευχές παραμιλώ, περπατώ και πάω. Κάποιος είπε πως ο δρόμος είναι η φλέβα της φωτιάς, ψυχή μου πάντα να κυλάς. Κάποιος είπε πως ταξίδι είναι μόνο η προσευχή, καρδιά μου να σε ζωντανή. Κάποιος είπε πως η αγάπη σ' ένα αστέρι κατοικεί, αύριο βράδυ θα νικεί. Κάποιος είπε πως ο έρωτας για μια στιγμή κρατά, αύριο βράδυ θα αναργά. Καλησπέρα, καλησπέρα σε όσους μπήκατε τώρα στη συχνότητα. Δεύτερη ώρα της εκπομπής Real FM 97 και 8 στην Αθήνα. Η Μαρία Ψάλτη είναι στη ρύθμιση του ήχου. Η Ιωάννα Φιλιππή στο τηλεφωνικό μας κέντρο στο 211-200-8200. Ηλεκτρονική τρόπη επικοινωνίας με SMS, γραφετερία, αλκενό, το μήνυμά σας και αποστολή στο 19600. Με email στη διεύθυνση studio@realfm.gr. Νίκος Μπογιόπουλος στα μικρόφωνα του αληθινού σταθμού της χώρας. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 9. Μερικοί είσαστε πολύ μεγάλα κοροϊδά, γιατί στέλνετε εδώ μηνύματα νομίζοντας ότι θα ακουστεί το ονοματάκι σας. Λοιπόν, το ονοματάκι σας δεν θα ακουστεί ποτέ. Θα ακουστούν όμως αυτά τα οποία λέτε. Και ξέρετε γιατί θα ακουστούν. Θα ακουστούν αυτές οι αθλειότητες οι οποίες λέτε, διότι όπως έλεγα και προηγουμένως, κυκλοφορείτε ανάμεσά μας. Και είσαστε η ευκαιρία και η αφορμή για να εισπράτετε, τουλάχιστον από αυτό το μικρόφωνο αυτή την ώρα, αυτό που σας αξίζει. Όπως εσύ, ας πούμε, ο οποίος μου ζητάς τώρα να κάνουμε ένα δημοψήφισμα για τους Ρωμά. Να κάνουμε όλοι άλλοι ένα δημοψήφισμα για το τι είναι η Ρωμά. Να σου πω σε τι κατηγορία ανήκεις εσύ. Εσύ ανήκεις εκείνη την κατηγορία του 95% που όταν έγινε η δημοσκόπηση πήγε με το βαραβά. Με αυτούς είσαι εσύ. Αλλά σήμερα όταν πηγαίνεις για ύπνο κάνεις το σταυρούλι σου. Σαν καλός χριστιανός. Φαρισαίε. Κυρίες και κύριοι, ήταν σαν σήμερα πριν από 14 χρόνια που ένα 15χρονο παιδί, ο Αλέξανδρος Γρηγορόπουλος, έπεφτε νεκρός. Το έγκλημα που είχε κάνει είναι ότι είχε πάει στα Εξάρχεια. Έπεσε νεκρός από το πυροβόλο όπλο ενός δολοφόνου. Αυτός δεν ήταν αστυνομικός, αυτός ήταν μπάτσος. Και το όνομά του είναι Κορκονέας. Σε αυτά τα 14 χρόνια που έχουν μεσολαβήσει από τη δολοφονία του Αλέξανδρου έχουν προστεθεί πολλά ακόμα στοιχεία, έχουν προστεθεί πολλά γεγονότα. Μιλάω για το προβοκατόρικο έγκλημα στη Μαρφίν. Το θυμάστε το προβοκατόρικο έγκλημα στη Μαρφίν, που το κράτος των υποκλοπών, το κράτος των υπερκοριών δεν έχει ακόμη εντοπίσει τους ενόχους, τους δολοφόνους, τους εγκληματίες. Το κράτος αυτό των υπερκοριών, τους εγκληματίες, σε εκείνο το προβοκατόρικο έγκλημα στη Μαρφίν, δεν τους έχει βρει. Δεν τους έχει βρει. Είναι το ίδιο κράτος που έχει βάλει αναθυματική πλάκα στο σημείο εκείνο. Αλλά την ίδια μέρα που την έβαζε, έστελνε το δημόσιο να αναιρέσει, να κάνει άσκηση ανέρεσης της απόφασης για την αποζημίωση των θυμάτων, των συγγενών, των νεκρών, της Μαρφίν. Στα 14 αυτά χρόνια λοιπόν έχουν γίνει διάφορα. Το προβοκατόρικο έγκλημα στη Μαρφίν, μέχρι το λιτζάρισμα και η δολοφονία του Ζακ στην Γκλάστονος. Είχαμε από το λιτζάρισμα του Βασίλη, του Μάγκου, στο Βόλο, μέχρι την αστυνομική αλητεία στην πλατεία της Νέας Σμύρνης. Τη θυμάστε? Την αλητεία, την αστυνομική στην πλατεία της Νέας Σμύρνης. Είχαμε πέρυσι τις πάνω από 30 σφαίρες των προστατών του πολίτη στην καταδίωξη με τον νεκρό νεαρό τσιγκάνο, τον Νίκο Σαμπάνη. Πέρυσι, το πέραμα ήταν. Είχαμε μόλις χθες τον πυροβολισμό στο κεφάλι του 16χρονου, του Κώστα Φραγκούλη, στη Θεσσαλονίκη. Και αυτός πυροβολημένος στο κεφάλι από αστυνομικούς. Σε αυτά τα 14 χρόνια που μεσολάβησαν από εκείνο το έγκλημα στα Εξάρχεια το 2008, είχαμε από τις δολοφονίες των Ναζί, των Χρυσαυγητών, αυτής της συμμορίας της εγκληματικής, της ναζιστικής, που μέχρι να καταδικαστούν μετά τους αγώνες του λαϊκού αντιφασιστικού κινήματος δρούσαν με τις πλάτες των μηχανισμών του συστήματος, είχαμε μέχρι και την αποφυλάκηση του Κουρκονέα, του δολοφόνου δηλαδή, του Γρηγορόπουλου. Αυτά τα 14 χρόνια είχαμε στοιχεία και γεγονότα που καταδεικνύουν ότι το κράτος του 2008, του 1998, του 1988 και του 1978 είναι παρόν και σήμερα. Μιλάω για το κράτος το οποίο διώκει καθαρίστριες όταν δεν έχουν απολυτήριο δημοτικού, αλλά υπουργοποιεί ταγούς με πλαστούς τίτλους σπουδών και βεβαίως φροντίζει ενίοτε να κατέχει βουλευτική έδρα και κάποιος από τη συνομοσπονδία των Πάτσιδων. Γι' αυτό το κράτος μιλάμε. Μιλάμε για το κράτος το οποίο κατάσχει λογαριασμούς φτωχών, αλλά φτιάχνει ποινικούς κώδικες οι οποίοι είναι απολύτως αξιοποιήσιμοι όταν πρόκειται για τις υποθέσεις της Ενέργα ή της Siemens, για παράδειγμα. Μιλώ για το κράτος που εν μέσω μνημονίων και πανδημιών μοιράζει εκατοντάδες εκατομμύρια στους καπιταλιστές, στους κλινικάρχες, στους καναλάρχες, στους εργολάβους. Την ίδια ώρα στους εργάτες προσφέρει πληστηριασμούς, προσφέρει φτώχεια, απαγορεύσεις, ακρίβεια και καλάθια καπαμά. Γι' αυτό το κράτος μιλάμε. Μιλάμε για το κράτος που δίνει ασυλία σε τραπεζίτες, που προσφέρει το ακαταδίωκτο σε εκλεκτούς, την ώρα που έφτασε, τα θυμάστε αυτά, να καταδιώκει ανήλικους σε κινηματογράφους γιατί βλέπανε, λέει, το Τζόκερ. Και να στέλνει ματ για να ξεγυμνώνει 20χρονα παιδιά εν μέση οδό. Τα θυμάστε αυτά? Μιλάω δηλαδή για το κράτος που οι ταγοί του, οι ίδιοι που έφτασαν να εκδίδουν χουντικά διατάγματα απαγόρευσης των συναθρήσεων άνων των 3 ατόμων, καθάπασαν την επικράτεια. Τα θυμάστε αυτά τα διατάγματα? Που οι ταγοί του χαφιεδίζουν σε νόμιμες επισυνδέσεις. Έτσι λένε τις υποκλωμές. Έτσι λένε το χαφιεδισμό. Νόμιμες επισυνδέσεις. Μιλάω για αυτούς τους ταγούς που κουνάνε το δάχτυλο της ατομικής ευθύνης στον ελληνικό λαό. Την ώρα που κάνουν ποδηλατάδα στην Πάρνηθα, κάνουν τραπεζώματα στην Ικαρία και μερικοί από αυτούς αναπολούν και τα εξοχικά τους στα Baden-Baden. Τα θυμάστε τα Baden-Baden? Τα θυμάσαι, Μαρά, και τα Baden-Baden? Τα θυμάσαι. Μιλάμε δηλαδή για το κράτος που έχει μια επιτελικότητα και μια αριστεία τέτοια που οι επιτελείς του θεωρούν πολυτέλεια την ενίσχυση του Εθνικού Συστήματος Υγείας, και το λένε τώρα. Τώρα το λένε, την ώρα των 35.000 νεκρών της πανδημίας. Πάνω από 150 είναι οι νεκροί αυτή τη βδομάδα. Και την ίδια ώρα το ιδιωτικοποιούν κιόλας το Εθνικό Σύστημα Υγείας. Αυτό λοιπόν το κράτος που το 2008 είχε στις τάξεις του προστάτες του πολίτη, οι οποίοι πυροβολούσαν ψυχρό και δολοφονούσαν ένα 15χρονο παιδί, είναι εδώ. Παρόν είναι αυτό το κράτος. Σας μιλάω για αυτό το κράτος γιατί μου είναι παντελώς αδιάφορο να μιλήσω για τις κυβερνήσεις αυτού του κράτους. Αλλάζουν τα χρώματα. Μιλώ για το αστικό κράτος. Μιλώ για τον συλλογικό κομματάρχη που μας έλεγε ότι ήταν κάτι το πρωτοφανές αυτό το οποίο συνέβη το 2008 με το παιδί, με τον Αλέξανδρο. Αλλά ξέρετε κάτι, μιλώ για το ίδιο κράτος που 28 χρόνια πριν την δολοφονία του Αλεξανδρού είχε δολοφονηθεί ο Κουμίσκη Κανελοπούλου, αλλά δεν έψαξε ποτέ, δεν ενδιαφέρθηκε να βρει ποιοι είναι οι δολοφόνοι του. Έχουν περάσει 42 χρόνια τώρα από τότε. Μιλώ για το κράτος που το 1990, τα έλεγα προηγουμένως, είχε αθωώσει το δολοφόνο του 15χρονου Καλτεζά. Μιλώ για ένα κράτος που ουδέποτε διαφέρθηκε να τιμωρήσει τους υπεύθυνους για τους 4 νεκρούς του πυρπολημένου από την αστυνομία Κάπα Μαρούση. Θυμάστε τι είχε γίνει στο Κάπα Μαρούσης. Μιλάω για το κράτος που οι πολιτικοί του Ταγί ουδέποτε έκρυψαν τους δεσμούς πολιτικού αίματος που τους ένωναν με το δολοφόνο του Τεμπονέρα. Πριν από 14 χρόνια λοιπόν είχαμε τη βολή που έριξε νεκρό τον Αλέξανδρο Γρηγορόπουλο. Ήταν η βολή αυτή, ρίχτηκε 18 χρόνια μετά από εκείνη τη δήλωση «Εσείς είστε το κράτος». Ήταν ένας άλλος πρωθυπουργός που την είχε πει τότε. Κωνσταντίνος Μητσοτάκης λεγόταν αυτός και απευθυνόταν στους αστιφύλακες με αυτή τη γνωστή και ιστορική έκτοτε φράση «Εσείς είστε το κράτος». Είναι το αυτό το κράτος που το 2002 έστελνε χαφιέδες της ασφάλειας εφοδιασμένους ακόμα και με το υπηρεσιακό τους περίστροφο στην πρωτομαγιάτικη συγκέντρωση της Αθήνας για να προβοκάρει τους διαδηλωτές. Μιλώ για αυτό το κράτος που έφτασε να επιβραβεύσει με το βαθμό του διοικητή αστυνομικού τμήματος τον επικεφαλής εκείνων των θρασίδηλων αλητών που είχαν τσακίσει στο ξύλο τον Κύπριο φοιτητή επικαλούμενοι ότι έπεσε, λέει, πάνω στη Ζαρντινιέρα. Την θυμάστε την υπόθεση Ζαρντινιέρα? Μιλάω για αυτό το κράτος που ένας πρώην υπουργός δημόσιας τάξης του βάφτιζε πρέτορες, αυτή ήταν η φράση, η λέξη, πρέτορες της τάξης και της ευνομίας, εκείνους τους ένστολους αλήτες, γιατί αυτοί δεν είναι αστυνόμοι, ένστολοι αλήτες είναι, που βιοπραγούν κατά πολιτών. Μιλώ για το ίδιο κράτος που είχε στις υπηρεσίες του κτίνη σαν εκείνο τον κύριο που βασάνιζε μετανάστες στο τμήμα Ομονίας. Τα θυμάστε αυτά στο τμήμα Ομονίας? Εσύ θα είσαι το ένα και θα δέρνεις αυτόν που είναι το δύο. Τα θυμάστε αυτά? Μιλάω για το κράτος που τα περίστροφά του εκπυρσοκροτούσαν σε κάτι σβέρκους πάλι τσιγκανόπουλων τη δεκαετία του 90 ή βαράγανε 17χρονα σερβόπουλα το 1999 στη Θεσσαλονίκη. Και μιλάω για ένα κράτος που πριν ο ειδικός φρουρός πυροβολήσει κατά του 15χρονου Αλέξανδρου Γρηγορόπουλου στα Εξάρχεια είχε αποδώσει τιμές σε έναν άλλον ειδικό φρουρό όταν είχε πυροβολήσει κατά τη διάρκεια φοιτητικής διαδήλωσης, θυμάστε, έξω από το Υπουργείο Αιγαίου. Πάμε στην τηλεφωνική μας γραμμή. Είναι μαζί μας ο πρόεδρος Ελάν Πασέ της Συνομοσπονδίας, Πανελλαδικής Συνομοσπονδίας των Κοινοτήτων των Τσιγκάνων, ο κύριος Βασίλης Πάντζος. Κύριε Πάντζε, καλησπέρα. Καλησπέρα, καλησπέρα. Πείτε μου τι πληροφόρηση έχετε καταρχάς για την υγεία του 16χρονου. Εξακολουθεί να βρίσκεται σε πολύ βαριά κατάσταση η υγεία του 16χρονου Ρωμά. Δεν υπάρχει κάτι νεότερο από τους γιατρούς ότι κάτι βελτιώνεται. Είναι βαριά, πολύ σοβαρά η κατάστασή του και από κάποιες άλλες πληροφορίες που έχουμε από συγγενείς είναι ότι το παιδί είναι κλινικά, λένε, νεκρό, εγκεφαλικά νεκρό. Ναι, με ακούτε? Σας ακούω. Ναι. Και με αφορμή αυτό το περιστατικό λαμβάνει η χώρα αρκετές εντάσεις και επεισόδια. Η εικόνα που έχουμε εμείς αυτή την ώρα είναι ότι και στην Θεσσαλονίκη υπάρχει ένταση και στο Ζευγολατιό υπάρχει ένταση. Μα ναι, ναι, βεβαίως. Εμείς προσπαθούμε όσο μπορούμε με τα μέλη, με τους εκπροσώπους, με τους διαμεσολαβητές να ηρεμήσουμε έτσι το κλίμα και τα πνεύματα, να υπάρχει ψυχραιμία, να μην γίνονται άνομα πράγματα και διάφορες έτσι εντάσεις οι οποίες και μας δεν εκφράζουν, αλλά δυστυχώς έχουμε στην κοινότητα αυτή τη στιγμή πολύ νεαρά παιδιά, αν έχετε προσέξει μέσα από τα δίκτυα της τηλεόρασης. Στις φορείες αυτές, τις διαμαρτυρίες και στις εντάσεις συμμετέχουν παιδιά ανήλικα, 10, 11, 12, 13, 14 χρονών, που και είναι και αυτά οργισμένα, είναι θυμωμένα, θέλουν να εκφράσουν τη διαμαρτυρία τους, αλλά δεν γνωρίζουν λόγω έλλειψης εκπαίδευσης και δεν υπάρχουν και πάρα πολλά στελέχη να συντονίσουμε πώς το λένε αυτή την κατάσταση ώστε να τη διαχειριστούμε και πραγματικά εγκυμονούν κινδύνοι. Χρειάζεται προσοχή. Τώρα όσον αφορά το περιστατικό, πράγματι είναι ακραίο. Κύριε Πάντζο, να παρακαλέσω κάτι, ναι, για να έχουμε τη δυνατότητα να συνομιλήσουμε χωρίς διακοπές και χωρίς να πάμε σε ένα διαφημιστικό που είναι αναγκαίο και να σας πάρουμε σε 5 λεπτά. Έχετε αυτή τη δυνατότητα? Βεβαίως. Σας βεβαίως. Ευχαριστώ πολύ. Βεβαίως. Δεν έχω ελπίδα, δεν θα με χάσει καμιά πατρίδα και με τα χέρια μου και την καρδιά μου φτιάχνω τσαντήρια στα όνειρά μου. Να σπαλαμώ και το λουμνό τα αφεντικό να ιατόμ λεσάν τσέι παλαμώ. Να σπαλαμώ Επιστρέφουμε στη συζήτησή μας με τον κύριο Βασίλη Πάτζο, τον πρόεδρο της ΕΛΑΜΠΑΣΕ, της Πανελλαδικής Συνομοσπονδίας των Κοινοτήτων Ρωμά. Κύριε Πάτζο, είχαμε μείνει στη κουβέντα μας στα περιστατικά, στα πραγματικά περιστατικά και ποια από αυτά έχουν έρθει σε δική σας γνώση σε σχέση με τα όσα έγιναν στη Θεσσαλονίκη με τον 16χρονο. Αυτό που εγώ θέλω να πω είναι ότι ήδη έχουν έρθει στη δημοσιότητα δύο βίντεο τα οποία κονιορτοποιούν το αφήγημα της αστυνομίας. Το πρώτο βίντεο, και απευθύνομαι στους ακροατές, έχει να κάνει με το ότι οι αστυνομικοί ήταν στο βενζινάδικο. Μάλιστα. Δεν έχει να κάνει δηλαδή με το ότι ειδοποιήθηκαν όπως, ή ότι βρίσκονταν κοντά στο σημείο, όπως έλεγε η αρχική ανακοίνωση της αστυνομίας. Βρίσκονταν στο βενζινάδικο, άρα γνώριζαν τι έχει γίνει και ήξεραν ακριβώς ποιον και τι κυνηγούν. Ακριβώς. Το δεύτερο βίντεο δείχνει τις δύο μοτοσυκλέτες της Δίας να είναι πίσω από το αυτοκίνητο και 500 ακριβώς μέτρα μετά να έχουμε τον πυροβολισμό σε ευθεία βολή στο κεφάλι του 16χρονου, την ώρα που η αστυνομία μιλάει για εμβολισμό της μίας μηχανής που υποτίθεται ότι ήταν μπροστά από το αυτοκίνητο. Το βίντεο όμως δείχνει ότι ήταν πίσω από το αυτοκίνητο. Είναι ξεκάθαρο ότι εδώ πρόκειται για μια υπόθεση, για ένα συμβάν το οποίο είναι ψυχρό, πώς το λένε, χρήση όπλου, το οποίο απαγορεύεται αυτό με βάση τα πρωτόκολλα και, και το καθήκοντα των αστυνομικών. Όπως είπατε, ξέραν με τι έχουν να κάνουν, γιατί ενημερώθηκαν άμεσα, διότι πίναν καφές στο ίδιο βενζινάδικο και γνωρίζαν λοιπόν με τι έχουν να κάνουν και με τι παράβαση έχουν να κάνουν για 20 ευρώ βενζίνα. Και ύστερα από λίγα λεπτά, πώς το λένε, η παρέμβαση αυτή της αστυνομίας ήταν εντελώς άστοχη, με αποτέλεσμα να έχει καρφωθεί μια σφαίρα στο κεφάλι του παιδιού. Είναι θλιβερό, είναι ακραίο, δεν είναι ένα μεμονωμένο περιστατικό που τα τελευταία χρόνια συμβαίνει σε ανήλικους Ρωμά στην κοινότητα, αλλά και γενικότερα, αν δούμε λίγο πιο σφαιρικά τα πράγματα, τα τελευταία 2-3 χρόνια υπάρχει, πώς το λένε, διαρροή αστυνομικής αφαιρεσίας και βίας σε πολλές μορφές. Αυτό το φαινόμενο πραγματικά προσβάλλει και την κεντρική ηγεσία της αστυνομίας, αλλά και το αρμόδιο Υπουργείο και συνολικά το νομικό πολιτισμό της χώρας μας. Θα πρέπει λοιπόν το αρμόδιο Υπουργείο μαζί με την ηγεσία να λάβουν μέτρα, να κάνουν ειδικές εκπαιδεύσεις, να υπάρχουν πιο αυστηρά πρωτόκολλα και να μην γίνεται χρήση όπλου ή διάφορες άλλες συμπεριφορές για πράγματα τα οποία μπορούν με διαφορετικό τρόπο να αποτραπούν ή να συλλάβουν κάποιον πολίτη. Κύριε Πάτζο, δώστε μου σας παρακαλώ ένα λεπτό για να πάμε στο κέντρο της Αθήνας, γιατί είναι εκεί ο συνάδελφός μου ο Θεοδός ο Πανού. Θεοδός, καλησπέρα. Καλησπέρα Νίκο, καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Σε άκουγα προηγουμένως να λες ότι στο τέλος μιας πολύ μεγάλης συγκέντρωσης υπήρξε ανέτεια, άνευ λόγου και αιτίας, επίθεση των αστυνομικών. Αυτό που είδα εγώ ως ρεπόρτερ είναι μια μεγάλη ομάδα ανθρώπων, 600-700 άτομα, οι οποίοι δεν είχαν δημιουργήσει κανένα πρόβλημα, να κατεβαίνουν την Μανουήλ Μπενάκη για να πιάσουν την Ακαδημία και να διαλυθούν την παρακείμενη πλατεία. Και δέχονται ξαφνικά επίθεση από τα ΜΑΤ και τη ΔΕΛΤΑ, με δεκάδες κρότου λάμψης μέσω πλήθος. Προφανώς οι αστυνομικοί εκτελούσαν εντολές. Εγώ δεν είδα να έχει γίνει κάτι εκεί πέρα για να δεχτούν επίθεση αυτοί οι άνθρωποι. Από εκεί και πέρα όμως καταλαβαίνετε, οι αστυνομικοί έκαναν τη δουλειά, διέλυσαν τα πάντα όσον αφορά την πορεία. Οι ομάδες ΔΕΛΤΑ έτρεχαν με μανιώδη ταχύτητα με τα μηχανάκια. Από θαύμα βάλω δεν τρυνήσαμε κάποιο θύμα έτσι όπως φύγαιναν. Μέχρι και εμείς κινδυνεύσαμε. Εγώ αυτό που είδα ήταν να επιτίθενται οι αστυνομικοί σε ανθρώπους οι οποίοι απλά πήγαιναν να διαλυθούν. Τίποτα παραπάνω. Αυτή την ώρα επικρατεί ηρεμία. Βρίσκομαι κοντά στην πλατεία Εξαρχείων. επικρατεί ηρεμία μετά την ανέχεια επίθεση των αστυνομικών στους διαδηλωτές. Μάλιστα. Αυτό. Έγινε, Θεοδόση, σε ευχαριστώ πολύ. Καλά. Σε ευχαριστώ πολύ. Κύριε Θεοδωρικάκο, είναι κανονικά πράγματα αυτά? Αυτά τα οποία μας περιέγραψε ο αυτόπτης μάρτυρας, ο δημοσιογράφος του Real, είναι κανονικά πράγματα? Κύριε Πατζό, ναι, πείτε μάλιστα. Μου κάτι. Κοιτάξτε, ναι. Η κατάσταση με την αστυνομία θα πρέπει να ισορροπήσει. Θα πρέπει, η αστυνομία είναι εκεί για να προστατεύει τους πολίτες, να διασφαλίζει το αίσθημα ασφάλειας σε όλους τους πολίτες και να αποτρέπει κάθε μορφή εγκλήματος με τον σωστό και αποτελεσματικό τρόπο. Σε, πώς το λένε, οι νόμοι μας και, το σύνταγμά μας μιλά και ο κάθε εγκληματίας όποιας μορφής έχει δικαίωμα στη ζωή. Εδώ πέρα όμως χρόνια τώρα καλλιεργείται μια κατάσταση και συντελείται μια κατάσταση με Ρωμά, ειδικά τους πιο περιφερειακούς, η οποία κατάσταση είναι, αντί να επικρατεί αμοιβαίος σεβασμός και να υπάρχει στοχευμένη παρέμβαση της αστυνοπίας, επικρατεί ακριβώς το αντίθετο, δηλαδή μίσος και από τις δύο πλευρές, το οποίο δεν είναι η σωστή πλευρά. Και έχουν γίνει διάφορα περιστατικά. Και επίσης πριν ένα χρόνο μετά τη δολοφονία του Νίκου του Τσαμπάνη, θεωρώ και ήθελα να πιστεύω ότι θα διδαχτούμε όλοι μας από αυτό το συμβάν και κάποιος, με κάποιο τρόπο να πάρουν μέτρα το κράτος ώστε να μην ξανασυμβούν. Πείτε μου κάτι, κύριε Πατζού. Ναι. Επειδή και το ξέρετε, έχουμε ξαναμιλήσει. Μακριά, ναι, από μένα η λογική που λέει ότι όποιος κλέβει εκτελείται ή όποιος παρανομεί μαστιγώνεται. Αυτά είναι σαουδαραβική νόμη. Είναι, ναι, η νόμη των Ταλιμπάν αυτή. Συμφωνώ. Σε ποια χώρα ζούμε, πού ζούμε? Όλοι ξέρουμε. Υπάρχει ότι, δημοκρατία. Όλοι ξέρουμε ότι οι κοινότητες των Ρωμά είναι κοινότητες οι οποίες έχουν αφαιθεί στο περιθώριο. Υπάρχει φτώχεια, υπάρχει εγκατάλειψη. Εσείς ως Ελάν Πασέ, το γνωρίζω, βλέπω τις δραστηριότητές σας, έχετε κάνει προσπάθειες, απευθύνεστε και στην ελληνική πολιτεία για την αντιμετώπιση αυτού του ζητήματος. Βεβαίως έχουμε κάνει μια σειρά Βρίσκεται ευήκο ΑΟΤΑ, σας ακούνε? Όχι, οι προτάσεις μας πέσαν στο κενό επανελειμμένες φορές. 11 σημεία προτάσεις ώστε να αποκαταστήσουμε αυτή τον αμοιβαίο σεβασμό και την, πώς το λένε, και τη σωστή λειτουργία της αστυνομίας και την περιπολία μέσα σε καταβλισμούς ή όταν γίνεται ένα περιστατικό, κάποιο μέλος της κοινότητας, ένας τσιγκάνος δηλαδή, κάτι έκλεψε, να παρεύουν στοχευμένα στον ίδιο. Όχι να γίνεται ολόκληρη καταστολή σε έναν καταβλισμό ή σε μια περιοχή και να σπάνε πόρτες και να μπαίνουν μέσα στα σπίτια τους ή στις μπαράγκες τους, να πατάνε, πώς το λένε, ανήλικα παιδιά, να χτυπάνε έγκυες γυναίκες. Αυτά είναι καταγεγραμμένα συμβάντα, τα οποία τα έχουμε εκφράσει αρκετές φορές και συνεχίζεται κάθε φορά να γίνεται αυτό. Και μάλιστα πρόσφατα το καλοκαίρι το Υπουργείο και ο Υπουργός έκανε εξαγγελίες ότι θα κάνει πιο αυστηρά μέτρα, πιο ενισχυμένες περιπολίες σε κοινότητες Ρωμά και παραβατική συμπεριφορά κτλ. Εμείς δεν έχουμε κρύψει και από την πρώτη στιγμή που έχουμε ξεκινήσει αυτόν τον αγώνα δεν θέλουμε να κάνουμε συγκαλύψεις σε κανέναν και είμαστε απέναντι στο έγκλημα. Αλλά μέσα από την περιθωριοποίηση, μέσα από τη ζωή που τους έχουν αφημένους, όχι ζωή, επιβιώνουν. Υπάρχει μια μερίδα πολλών ανθρώπων, οι οποίοι είναι Έλληνες τσιγκάνοι και ζουν μέσα σε άθλιες συνθήκες, σε ακραία φτώχεια, χωρίς εκπαίδευση, χωρίς στοιχειώδη προστασία, χωρίς νερό, με πάρα πολλές δυσκολίες. Και κάποιοι άνθρωποι αναγκάζονται να παραβατήσουν για την επιβίωση, να παρανομήσουν για την επιβίωση, όχι να εγκληματίσουν. Υπάρχει αυτό και πρέπει να δοθεί λύση. Το κράτος είναι εκεί και οι κυβερνήσεις να δώσουμε λύσεις. Αλλά με τέτοιες συμπεριφορές και με τέτοιες εξαγγελίες αλλά και με τιμωρητικές πολιτικές δεν θα μπορέσουμε να δώσουμε λύση. Το μόνο που θα κάνουμε είναι να οξύνουμε και να γιγαντώσουμε τα προβλήματα. Επίσης για το περιστατικό είναι ο αστυνομικός αυτή τη στιγμή κατηγορείται για απόπειρα ανθρωποκτονίας με ενδεχόμενο δόλο. Και η σφαίρα που πυροβολήσανε, τον πυροβολήσαν από πίσω. Πώς δηλαδή πήγε να τους πατήσει με το αυτοκίνητο? Εάν ήταν κάτι τέτοιο θα είχαν πυροβολήσει από τον μπροστά τον τζάμπι. Κύριε Πάντζο, θα τα δούμε όλα αυτά. Σας υπόσχομαι ότι δεν τελείωσε εδώ η επαφή και η συνομιλία μας. Θα είμαστε σε διαρκή επικοινωνία. Θέλω να σας ευχαριστήσω πολύ. Να είστε καλά. Ευχαριστώ που μου δώσατε την ευκαιρία να πω κάποια πράγματα και να ευχηθώ και στην οικογένεια κουράγιο και να ευχηθώ στο παιδί να αναρρώσει και να πάει στο σπίτι. Σας ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά. Να είστε καλά. Κάπου εδώ σιγά σιγά ήρθε η ώρα να σας αποχαιρετήσουμε. Πριν όμως να σας πω ότι αύριο υπάρχει συγκέντρωση στις 9.30 ώρα το πρωί στα γραφεία εταιρείας πληστηριασμών στην Καλυθέα, Κύπρου 27 και Αρχιμίδους στο Μοσχάτο, την οποία πραγματοποιούν οι ταξιτζίδες. Μιλάμε για την περίπτωση ενός βιοπαλαιστή ταξιτζή που κινδυνεύει ανάμεσα σε τόσους άλλους να χάσει το σπίτι του. Ο άνθρωπος περιήλθε σε μια άθλια οικονομική κατάσταση. Για λόγους υγείας δεν του επιτράπει να τακτοποιήσει τις τραπεζικές του υποχρεώσεις. Το αποτέλεσμα είναι, όπως αναφέρουν τώρα οι επιτροπές συμπαράστασης που υπάρχουν, να θέλουν τώρα να του βγάλουν σε πληστηριασμό το σπίτι. Οι συνάδελφοί του, οι ταξιτζίδες, οι επιτροπές αγώνα ταξί, καλούν λοιπόν σε συγκέντρωση για την αναστολή του συγκεκριμένου πληστηριασμού, για τη ρύθμιση του χρέους του ανθρώπου και βεβαίως απαιτούν ανάμεσα στα άλλα από την κυβέρνηση την νομοθετική απαγόρευση των πληστηριασμών της πρώτης κατοικίας από τα κοράκια και από τα όρνια. Να είστε καλά, ψυχή βαθιά, ευχαριστώ πάρα πολύ για τις ευχές. Το ραντεβού μας είναι αύριο στις 7 το απόγευμα. Είχα πάρει κάτι να τσιμπήσουμε στο σπίτι. Κι είδα στα φανάρια ένα δεκάχρονο αλίτη. Είχε κάτι μάτια μαύρα μαύρο νέφος. Κάπως έτσι θα ήτανε μπορεί το θείο βρέφος. Του δώσα τα 2 ευρώ ενός δεσμού τα ρέστα. Χρόνια σου πολλά μεγάλε μου πέκια είτε πέστα. Όσα σου απόμειναν τραγούδια της αγάπης. Έφτυσε ο πολιτισμός και πηγήκανε οι γιάπης. Έγλυφε τα τζάμια το μελάχρινο αγοράκι. 2 ευρώ η αγάπη σου κι εγώ το ζητιανάκι. Στα καλά καθούμενα τουρμπώνω τα ηχεία. Λάνταξαν τα σπλάχνα μου με αυτήν την αδικία. Είχα κάτι νεύρα απ' την Τρίτη που μου είπες. Μοιάζουν οι αγάπες μες στα χρόνια σαν τις λύπες. Χαμπαριάζουν τη χαρά με τα καθημερινά τους. Κυριακή και απόβραδο φοράνε τα καλά τους. Κόσμε φυλακή. Μαύρη Κυριακή. Μαύρη Κυριακή. Παίζαν οξωτά μωρά, θρυνούσανε αντάμα. Στη σάκουλα πάγωνε σαν φάγητο ένα πράμα. Θύμωσα που έμεινα και πια δεν είχα λύση. Λίγο αν μ' αγάπαγε στο δρόμο θα είχα κλείσει. Πιο πολύ μ' αγάπαγε αυτό το ζητιανάκι. Που γλύφε μπαμπρίζα το πρωί στην κατεχάκι. Πέταξα το γεύμα στο σκυλί κι είχα φορτώσει. Πιο πολύ μ' αγάπαγε και εσύ μου έχεις τελειώσει.